У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Партосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Дольная Рута, што пад Карэлічамі. У госці да колішняга байца партызанскага атрада Дзмітра Денісенкі. Пра партызанскага камандзіра Дмітра Денісенку, больш вядомага на Наваградчыне як Міцька, я даведаўся ад карэліцкага краязнаўцы Алеся Самца. Пра выпадак, пра які не напішуць у кнізе памяць, але гэта тое, што ў памяці народнай, прабачце за пафас, застаецца назаўжды. Зімою 42-го года на хутары каля вёскі Новае Сяло падчас аб'яднання двух невялікіх груп у адзін атрад камандзір адной групы, кубанскі казак Денісенка, застрэліў іншага камандзіра, уральца Дмітрія Семянцова. Цела забітага кінулі проста на дарозе, перад гэтым гаспадарліва распрануўшы. Пахавалі Семянцова сяляне. Падчас забойства ў хаце былі толькі гэтыя два чалавекі, і што паслужыла прычынаю канфлікту, ужо ніхто ніколі не даведаецца дакладна. Але затое можна даведацца пра іншыя дэталі баявога шляху таварыша Денісенкі, бо яшчэ жывыя байцы яго атрада. У вёсцы Дольная Рута жыве разам з жонкай былы партызан Віктар Раковіч. У 39-м яму было 16 гадоў, у той час ён аддана верыў у камуністычную ідэю, таму з радасцю вітаў прыход чырвонай арміі. І ў 41-м па прыходзе немцаў ствараў падпольную камсамольскую арганізацыю, а на пачатку 43-га пайшоў у партызаны да Денісенкі. Сухі невысокі мужчына з арыстакратычным тварам і калючым позіркам не хавае таго, што ведае пра свайго камандзіра. І аказваецца, тое забойства свайго таварыша па зброі было ў біяграфіі Денісенкі не першае. Перад гэтым было яшчэ адно, і таксама акружэнца, які таксама меціў у камандзіры, Кліма Міронова. Слова Віктару Раковічу. Я скажу про историю создания Денисенко. Вот был случай у Свержни, была пилорама. Немцы рабили пилораму, разрыли лес. Пригнали пленных, сколько там человек, полонные, солдаты бывшие. Вот яны охрану эту уничтожили, и все пошли в лес. Зайшли в Бережно. И Денисенко был в этой группе. В Бережно хлопцы дали им оружие сколько угодно. И что-то Денисенко не понравилось там. Несколько хлопцев говорил. Не знаю, их сколько, 10-9 было. Сколько. И они сюды назад, в Бережно. Яны несколько хлопцев пришли, а тут был Клим, создал отряды. Сколько тоже там, какие отряды были? 9-10 вот, человек. Это военные окруженцы, что втекли, немцы брали их, и они втекали недалеко. Вот у этого Клим и остался Міцька своим, с кем он втек, несколько человек. В отраде был недовольство. Хлопцы были недовольны Климом. Какая причина была? Радом был еврейский лагерь. Втекли евреи, и в гетто забирали, расстреливали, поутекали. Клим связался с некой еврейкой и хлопцев посылал в вёску. Принесуть хлеба, те чего, были хлопцы недовольны. Еврея подкармил. Клим. А синявцы сказали, что вот тут в Сельвече пулемет в войну вкинули. Клим, давайте мне. Тут начались споры. Не дамо тебе. Из-за этого пулемета начали перебранка и... У час этой перебранки Митька Уже выстрелил и Клима забил. И он забил, отрымливается, командира? Командира. Про это знали, кто был с ним, но боялись сказать. Ну, один одному сказал, и я знал это. А его кто-нибудь, как вы думаете, осудил или не? Боялись об этом говорить. Денисенко тут вместо Клима стал командиром. Владу взял. Стал командиром. Отраду Денисенки присвятил свою оповесть «Неманские казаки» Ян Кабрыль. Вось як апісвае пісьменнік галоўнага героя. Хлопцы, якія ганарыліся сваім званнем казакаў, гаварылі пра камандзіра, што начальнік ён толькі там, дзе патрэбна. Тады мяняецца адразу першы ў агонь, а мы ўсе за ім, вымагальны, суровы, хітры, а потым зноў хлопец душа. Сам Денісенка гаворыць, што ён заўсёды хацеў аднаго, каб таварышы яму верылі. Канец цытаты. Усё праўда, і суровы, і хітры, але ў чым была суровасць і ў чым хітрасць, і што за мікраклімат, кажучы сённяшнімі словамі, панаваў у атрадзе. Паслухаем Віктара Раковіча. Ну, выпадак яшчэ адзін быў. Прыйшлі, то, што маложа за мяне былі, два хлопцы з Краснага в атрад. Прывялі іх в атрад, камандзір да мяне. Можна і ўзяць ці не. Кажу, знаць, товарыш камандзі, я не магу. Вот за гэтага я, кажу, паручуся. Таму што я знаю, што яго бацько рабочы, рабіў Калелічах на мельніцы механікам. Ён кажа, з рабочого класа ў Волах не павінен быць. За гэтого хлопца я ручаюся, а второго, я кажу, не, поручэння не дам. Ён гэтого забраў, а другі, що з ім прыйшоў, комсомольскі атрад пашоў, був комсомольскі. Што получилось? Ну, хлопец хороший, взялі, і за яго я поручився ім. Што сталося? Паехалі ў Красное. І он зайшов додому з винтовкою. Батько його за винтовку, комнату замкнув, а сам побіг в поліцію. Батько. Чуєм, стрельба в заполі. Оказывается, это поліція, это як наші спускалися в форманки. Ну, що ж, узнали все, розведали, і вияснилось все это, що батько повел його в поліцію і, ну що ж, тут поїхали ми туди, хлопець вдома, забрали його і в отряд построїли, командир приказ, зачитав перестроєм, розстрілили, розстріляли хлопця. Його не винувати, но Денисенко зачитав. А ім'я? Марцинєвський. Звёздки красны. Это был загад Денисенки, так? Загад Денисенки. А как часто он корыстался высшейшей мерой такой? Те часто он расстреливал? Расстреливал. У нас это был другой, а может более. Был случай, пока я в отряд пришёл. Я пришёл своими, нас 9 человек, это было уже 60 человек в отряде. А пока я пришел, двух расстрелял в Новом Селе за мародерство. Военные, ну, остались окруженцы. И они создавали отряды невеликие. А еще суровый командир расстреливал своих бойцов. Тых, што заснулі ў дазоры. Мог быць расстраляны і мой суразмоўца. І я раз на пасту заснуў, а што ты хочаш сядзець, коко на чай не спіш, паставілі на сонцы. Пока стаіш, то стаіш. Как сеў, так і задрамаў. хлопцы прибеглі, а я ківару, а ён надышоў якраз гэты міця на пасту стаяў там у лесе і сеў і задарнаў шавейко міця, а ён пажылы, мо гадоў 30 яму было, мо болей. Ніхто не возмущаўся, не абураўся, это што, законы ваеннага часу? Знаеш што, гэта і я асуджаю яго паступкі гэтыя. Но ў той час, кажацца, я бы з некаторымі мо і сам распраўляўся. Быў случай, я сказаў, яшчэ дваіх расстралялі. Вы ваенныя былі, асталіся тут, жылі. На это у партизаны пошел для того, чтобы ходить пьянствовать и робить неведомо что. Денисенко так сказал: хочешь выпить, возьми с собой у карман, приехал лагерь. Ты будешь пить, я влежу, но я тебе не накажу за это. Если пьяный приехал с задания, расстрел. И каждый знал это, на задании не пить. А это что? Мало что пили пьяные. На коні дваіх заехалі ў цэркаў слабоцкую. В цэркаў заехалі на коні. Ірына Сілко, ураджэнка вёскі Тарасавічы, пакуль дазвалялі сілы, даглядала за магілай Дмітрыя Семянцова. Кабета добра памятае абодвух міцькаў і яе сімпатыі на баку забітага. А чаму ўбіў Дзіму? Можа, даже знаць таму, што гэты самі партызаны яны былі за Дзіму. І даже там адзін, вот гэты наш Старасавіч, Якубаў Алег, ён даже хацеў застраліць гэтага Денісенку. Але як ён падскочыў к яму, так гэта ж яго ж ахрана была ў Денісенку, яго схвацілі, в общем, і не дапусцілі, в общем. І што, і вы знаце, што добрага мы не, я не магу вам сказаць, што яны рабілі, як забілі ўжо Дзіму. Што яны рабілі? Яны ўжо немцы днём стралялі па нашых гэтых вёсках, а яны ноччу, партызаны ноччу тут ужо, што хацелі, то і рабілі. Збівалі людзей, і вот я ж вам сказала, што і палілі, і стралялі. А вось тое, пра што ведаў і Брыль, і Калеснік, і што напоўніцу адкрываецца толькі сёння. А я вам, можа, вам хто-небудзь і не скажа, што ён вельмі многа знішчыў мірнага насельніцтва. Вот у нас у вёсцы яны спалілі дзве сям'і з жывымі, з дзецьмі. Хлопчыкі іх, можа, ім па 14 гадоў было, вучыліся ў Навагрудку гімназіі. Яны спалілі гэтых людзей. У Слабадзе яны дзве сям'і, у которых тоже дзеці вучыліся ў Навагрудку гімназіі, канікулы, можа, былі, ці што. Якраз гэтыя хлопчыкі прыйшлі дадому. Так яны, партызаны, забралі гэтых бацькоў і гэтых хлопчыкаў. І што яны з імі? Ну, только быў такі разговор, што яны аднаго, што яго бацьку прывязалі да дзерава і дралі шкуру з яго. Хто гэта рабіў, я не магу сказаць, не знаю, но знаю, што з гэтага партызанскага атрада, дзе камандзірам ужо быў Денісенка. Пра якія забойствы мірнага насельніцтва гаворыць гэтая немаладая жанчына? Што адбылося ў Тарасавічах летам 43-га? І чаму легендарны камандзір не любіў сустракацца з баявымі таварышамі на святах? Пра гэта наступным разам. Праз тыдзень. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі падарожнічаем па Карэльчыне па слядах нёманскіх казакаў, атрада пад кіраўніцтвам Дмітра Денісенкі. З вамі быў Дзміцер Бартосік. Да наступнай сустрэчы ў эфіры.